zeintzuk izan dira kongresu honetara askapenak ekarri dituen proposamen edo hildo nagusia? Bueno, batez ere bi proposamen bertaratu ditugu. Lehenengoa, Euskal Herrian gatazka klabe violentoan gaindituko lukeen proposamen bat, baina eraberean ulertuta prozesu demokratiko hori autodeterminazioan onarritzen dela eta derrigorrez hizkuntzaren ofizialtasun osoa berarekin bat aurrera eramango duen prozesu bat izan behar duela. Eta bigarren proposamena ekarri dugune izan da, askapenak egindako azterketa batutan oinarrituta, azterketa hori da hizkuntzen alde mundu osoan borrokak badirela eta borroka horiek koordinatu beharra, beraz hemen hizkuntzen bigarren kongresu honetan bildutako indarrei proposatuko zaie eta pentsatzen dugu honegitzen mugu zaiola neurri ezberdinak gure artean koordinaketa gauzatzen joateko. Eta adibidez, gauza konkretu bat badago, proposamen konkretu bat dana urriaren amaikan mundu osoan deitzea hizkuntza autodeterminazioaren aldeko eguna.